Açık Dergi. Teknolojinin karanlık yüzü. Hazırlayan ve sunanlar Banu Zeytinoğlu ve Murat Rostar. Teknolojinin karanlık yüzünden herkese mutlu akşamlar. Merhaba. Biraz tuhaf bir şey oldu değil mi şu anda? Nasıl yani? Yani radyo üzerinden değil de internet üzerinden buluşmuş vaziyetteyiz bütün dinleyicilerimizle. Evet, az sayıdaki bütün dinleyicimizle. Hoşsa şu anda var mı yok mu çok emin değilim, galiba hala yok. Aslında şöyle bir şey oldu. Biz bugün canlı yayınımıza geldiğimizde birdenbire bize konu doğdu. Yani aslında dün doğmuştu bu konu. Dünden beri, bugün evet. Tekrar etti. Bir kere neler olmuş? Bizi Açık Radyo'yu internet üzerinden dinleyen dinleyicilerimize onu açıklayalım. Bu da aslında bir tarafla karanlık yüz. Oradan da radyo istasyonlarına gidip sonra internet hepimizi mi kucaklıyor, bitecek mi her şey, onlara doğru bir yolculuk yapalım. Memnuniyetle. Biliyorsun şu anda biz Elmadağ'dayız. Elmadağ'dan bu yayın Çamlıca'ya gidiyor. Çamlıca'da esas büyük anten var. Antenden de yayın yapılıyor. Fakat işte yani dünden biridir işte bir problem var. Anten zaman zaman yaymıyor. Dışarıda koridorda da biliyorsun hoparlörden radyo şeyleri var. Ben az önce demeye şey yaparken hoparlörlerden hışırtı sesi geliyordu. Peki bu sadece Açık Radyo'nun ya ait bir şey mi? Yani anten bazında olduğu için şu anda konuştuğumuz anten, hani Açık Radyo'nun anteni olduğundan Açık Radyo'yu ilgilendiriyor. Başka bir radyonun anteni de olabilirdi bu. Buradaki önemli konulardan bir tanesi de hani şey, hani bu kanal yani 94.9 MHz frekansı Açık Radyo'nun sahip olduğu ya da kiralamış olduğu bir frekans. Bu frekans üzerinden başkası yayın yapmadığı sürece bu frekans bize ayrılmış durumda. Peki bir şey hakkında bilgin var mı? Bir düzeltme çabası ne tabii, durumda? Yoğun bir şekilde çalışılıyor olduğunu biliyorum. Arada gidip geliyor olduğunu biliyorum. Şu aşama, şu noktada ne olduğundan çok emin değilim ne yazık ki. Buradaki hani bir de şunu da söylüyor olmak lazım Banucuğum. Hani ben seni beklerken biraz erken geldim sana göre. Bir dinleyici aradı Açık Radyo'yu. Dedi ki hani bir problem mi var benim radyomda? Açık Radyo'yu niye dinleyemiyorum? Tabii bunun bilgisini şimdi yine radyodan vermenin çok bir anlamı yok ama hayır. Kendinize, radyonuza güvenin. Radyoda bir şey yok. Ya da yarın size soranlar olacak olursa onları da iletin. Peki buradan şuraya geçelim. Bugün böyle bir aksilik oldu. Umarım bugün bu akşam içerisinde de çözülmüş olur. Yarına hiç kalmamış olur. Şimdi öyle tuhaf bir şey ki anten yüzünden arabasında diyelim ki kimse dinleyemezken internet üzerinden dünya dinleyebiliyor. Evet. Yani dünyada yayın yapabiliyoruz şu anda, değil mi? Doğru. Şimdi acaba bu tür bu olaylar bir süre sonra demode mi olacak? Yani radyo, anten, yayın kesildi, anten bozuldu falan, internet yüzünden demode hale mi gelecek? Hepimiz radyolara mı döneceğiz? Aman internete mi döneceğiz acaba? Yani hani hepimiz internete bir şekilde döndük, dönüyoruz. Oraya doğru da bir gidiş olduğunu düşünüyorum günün sonunda. Buradaki önemli şeylerden bir tanesi Amerika'da hani dikkatimi çeken bir uygulama. Şimdi radyoyu hala radyo yapan bir hani nostaljik radyo kavramından hoşlanan insanlar radyo dinliyor, radyoda konuşuyor, radyoda program yapıyor bizler gibi. Ama bir de çok çok büyük bir kitle arabada giderken radyoyu kullanıyor. Evet, ben mesela. Öyle mi? Ben evet, yani sadece neredeyse arabada dinliyorum radyoyu. Ve çok iyi konsantre oluyorum. Yani bir şeyi, radyodan bir haberi ya da bir konuyu dinlediğimde araba kullanırken onu öğreniyorum. Ama televizyondan öğrenmiyorum ben. Kafam 30 yere dağılmış oluyor. Aa, ilginç. Peki bu sana, yani hani sana özel diyemeyeceğim herhalde, başkaları da vardır ama hani benim farkında olduğum bir durum değildi bu. Şimdi radyonun tabii bu arada araba kullanırken bu kadar konsantre olman da hoş değil ama neyse. Ha, iki şeye konsantre oluyorsun. Topu topu. Yola ve ona. Gözünüz yolda, kulağınız onda oluyor işte. Hani vardı ya eskiden, evet. Zeki Müren'in şeyi öyle yani. Şimdi ama hani radyo, yani radyo kavramının illa bugün anladığımız anlamda işte bir antenden yayınlanan, yani radyo anteninden yayınlanan ve arabamızdaki radyo tarafından alınan radyo olması gerekmiyor. Mesela Amerika'da sıradan radyolarda bir çok hani ünlü bir komedyen hani radyo zaten atılıyor çünkü çok küfür ediyor. Bu adam uyduya çıkıyor, uydu radyosuna. Ve uydu radyosu denen şey aslında arabaya da monte edilebilen minnacık bir anten. Yani işte atıyorum 2,5 santim, 2,5 santim boyundaki bir anten. Onu arabanın tavanına yapıştırıyorsun mıknatısıyla. Bir ufacık bir arabanın içinde bir başka kutu. Onunla beraber arabanın içindeki radyoda yayın yapıyor. Ve o zaman aslında artık bir kere iki problem hallolmuş oluyor. Bir tanesi işte burada çekiyor, şurada çekmiyor konusu hallolmuş oluyor. Uydudan pat diye alıyor. Uydudan sonra alıyorsun ve hani tünelde olmadığın sürece her yerde alıyor. Bir ikincisi ve çok önemli olanı hani çok geniş bir kapsama alanına yayılıyor. Açık Radyo'nun en önemli şeylerinden bir tanesi. İstanbul'da sadece yayın yapıyor Açık Radyo bugün. İnternet peki, haricinde. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani uydudan yayın yapan radyo olduğu zaman bunu dinlemek için bizim aracımızda, yani otomobilimizde farklı bir aygıtın olması mı lazım? Uydudan yayın yaptığı zaman radyodan dinleyemiyor muyuz biz? Bir ekstra bir şeyler koymazsak. Dinleyemiyoruz. O zaman çünkü geçenlerde bir radyodan bahsediyorlardı da bu her yerde çekiyor çünkü uydudan yayın yapıyor diye, demek ki balon haber. Yani benim dinlediğim arabada da olabiliyordu. O zaman yok, o balon haber. Yani bugünkü standart zaten çekmedi dağ yolunda. O kadar da uydu değilmiş anlaşılan. Uzak uydu. Evet. Yani günün sonunda uydu yukarıdan yayın yapıyor fakat uydu özel bir frekansta yayın yapıyor. Bizim standart araba radyolarımızın algılayabileceği, araba radyonu antenlerimizin alabileceği bir frekanstan bir yayın yapmıyor. Uydu için özel bir anten ve sonra onu standart radyonu anlayacağı şekle çevirici bir küçük kutu gerekiyor. Ya da belki yarın öbür gün bunun da kendi içinde olduğu uydu alıcılı radyo kesin araba için mutlaka çıkar. 2012 modellerde bunlar olmaya başlaması gerekiyor. Aslında, neden? Aslında çok pratik. Yani şu pratik artık uydu yayın, yani televizyon yayıncılığı o bu her bir şey o şekilde olduğuna göre ve uydular zaten tepemizde ve kullanılabilirken bu radyo istasyonları ve bu sıkıntılardan uzaklaşıp belki de ileride radyolar tamamen buna yönelecek ve uydu üzerinden yapacak. Biliyorsun hani uydu üzerinden televizyon yayını yapan Türkiye'de birkaç tane büyük platform var. Şimdi marka isimlerini paylaşmaya gerek yok. Zaten hani dinleyicilerimiz de biliyordur. Bu platformların hepsinde çok sayıda radyo kanalı da var. Ama bu platformlardaki radyo kanalları dinlemek için genellikle birer tane küçük, biliyorsun, şifre kartı gerekiyor. Kart takınca dinleyebiliyorsun. Evet. Aynı şey, yani ücretli radyo yayını kavramını, ücretsiz de olabilir elbette ama bu kartlı mekanizmayı arabalarda yaratmak da mümkün. Yani aylık para veriyorsun uydu yayınına ya da yıllık neyse. Ondan sonra radyo yayınlarının dinleme hakkını alıyorsun. Aynen o şekilde. Aynen oldu. O şekilde. Tabii ki orada yayılacağı için. Hoş, radyoda daha farklı bir şey var. Çünkü radyoda yerel radyolar da çok yaygın olduğu için. Yani o zaman zaten ister istemez kendi alanlarında bunu yaymaları çok kolay oluyor. Yani çok doğru. Televizyonda daha farklı. Şimdi ama bence bu konuştuğumuz bile bugünkü şartlarda bir ara teknoloji. Çünkü bugün artık elimizde, yok senin de gayet iyi bildiğin, kullandığın bir 3G teknolojisi var. İşte 3.5G, 4G'ye doğru da gidiyoruz. Şimdi bunun bize getirdiği en önemli şey çok ciddi miktarda, yani cep telefonu şebekelerinden inanılmaz hızlı ve kilobayt başına inanılmaz ucuz şeye sahip olmak mümkün. O zaman tabii 3G uydularının da yeterince dağılmış olacak. Uydu demeyelim o zaman, artık nesi? Verici baz istasyonları verici, dememiz lazım. Ama o zaman da 4'e geçeceğiz, onlar az olmuş olacak belki. Evet ama hani 3 yeterli aslında bugün radyo dinlemek için. Evet. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum ben. Şimdi bu konuda gidişat iyice bir global bir, yani o kubbenin altındaki herkesin belli bir noktadan nasıl diyeyim yayın alıyor haline gelmesi. Belli birçok noktadan aslında birçok uydu var. Tabii. Bu acaba dünyada Amerika dışında bütün bunlara başlayan ve bunu pratik bir hale getirmeye çalışan başka ülkelerde var mı? Yani hani mutlaka Türkiye'nin de kaç tane uydusu var. Hani bir kısmını artık ekonomik ömrünü doldurdu, artık uydu çöpüne gitti. 1B gibi. Ama diğer uydular Türkiye'de, hani Türkiye'nin de şeyi var, uyduları var. Onun dışında birçok ülkenin uydusu var. Ama az önce bahsettiğim gibi baz istasyonları ve 3G üzerinden radyo dinlemeye başladığımız anda aslında bugünkü teknolojiyle, hani bilmiyorum yapan var mıdır, yapan dinleyicimiz varsa bize erişsin. Hı hı. Hani işte senin Banu Zeytinoğlu ya da @lostar Twitter'larından ya da herhangi bir e-mail adresimizden bilinen bize erişsinler. Şu anda fiilen yayın, bilmiyorum başladım ama hani fiilen yayını dinleyemeyen bazı dinleyiciler cep telefonlarından internete bağlanıp internet üzerinden Açık Radyo'nun devam eden yayınını dinliyor olabilirler. Evet. Aslında benim söylediğim bunun, bu mekanizmanın araba radyoların içine giriyor olması. O zaman işte ister global, ister lokal, ister sadece üç arkadaşın kurduğu radyo olsun, ister işte dünyanın öbür ucunda yapan, yayın yapan dünyanın en büyük atıyorum haber radyolarından bir tanesi olsun, bunların hepsini internet üzerinden dinlemek mümkün. Çünkü o zaman artık frekans kısıtlaması yok. İnternetteki adres kadar radyo olması mümkün. Evet. Yani milyarlarca. Aslında çok güzel şeylerden konuştuk. Bugün hoşuma gitti. Yani yayınımızın bir anlamda kesik olması hoş değil. İnternet üzerinden yayın yapmış olmamız, hı-hı, ya da bugün bu problemlerin olması. Ama sonuçta gelecekte bizi yine de teknolojinin nerelere götüreceğini ben dahi birazcık hisseder olmaya başladım sayende. Pek hoş. 7 sene sonra. Böylece bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Haftaya sizlerle birlikte olacağız. O zamana kadar güvenli günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Teknolojinin karanlık yüzü. Hazırlayan ve sunanlar Banu Zeytinoğlu ve Murat Rostar. Fall out of it from a long, vivid dream. Separator dinliyoruz. Radiohead grubundan bu sene çıkan King of Limbs albümlerinden çeşitli parçalarını çalmıştık. Bu sefer de Separator'ı çalmak istedik. Zira bugün Philip Selvey'in doğum günü aslında. Radiohead'in davulcusu İngiliz müzisyen Philip Selvey 45. doğum gününü kutluyor. Radiohead'in bütün albümlerinde yer almış bir müzisyendi. Ayrıca grupta davulun yanında back vokallerde de yer alıyordu. Evet, Radiohead'in son albümünden bir parça dinledik. Şimdi de 2010 yılında Philip Selvey'in solo albümünden iki parça dinleyeceğiz. Familial albümünden bahsediyorum. Öncelikle Beyond Reason gelecek, ardından Patron Saint gelecek ve bu iki parçayla da bu akşamın Açık Dergisi'ni kapatıyor olacağız. Ben Gözde Kazaz, İksen Mavi Tuna, Fahrettin Biçici ve Teknik Masalar'da Eli Haligua ile Feryal Kabin adına hepinize iyi bir akşam diliyorum. Bright, no one's home. Günün sözü. Bizi gösteri yaparak hayatını tehlikeye atan insanlarla kıyaslamak doğru olmaz. Ancak elbette ki Arap Baharı'nın cesaretinden ilham aldık. İspanya'nın başkenti Madrid'deki Puerto de Sol meydanında eylemcilerden Jane Viola ilham kaynaklarını açıklıyor. The Guardian. Açık Dergi. İş Sanat. Açık Dergi programını sundu.